A Budapesti polgármester és az Európai Fideszes melegkész fogásai címmel jelent meg egy cikk február 17-én a Lázár Jánoshoz köthető hódmezővásárhelyi Promenád 24 portálon. A névtelen szerző azt kifogásolta, hogy a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a hazaárulónak nevezett Márki-Zay Péterrel bratyizik. A hódmezővásárhelyi polgármester a cikk szerint lassan több közös fotót posztol Facebook oldalán Navracsics Tiborral, mint táncos lábú feleségével, a vásárhelyi mindent tudó First Lady-vel. Január 1-től Navracsics új minisztériumához kerültek a közigazgatás és önkormányzati területek. A miniszter országjárásba kezdett. Hetente ellátogat egy megyébe, ahol a legfontosabb helyi vezetőkkel, főispánokkal, megyei jogú városok polgármestereivel találkozik. A területfejlesztés nem pártpolitikai kérdés, jelentette ki Navracsics január végén a Csongrád-Csanádvár megyei állomáson, ahol mások mellett Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármesterrel is találkozott. Lázár epét hányt, hogy két hét alatt négyszer fogtam kezett Navracsicssal, mondta Telexnek Márki-Zay Péter, aki Lázár kezét látja a cikkek mögött. Azért lett ideges szerint a fideszes képviselő, mert a hódmezővásárhelyi kampányt arra akarta felépíteni, hogy a hazaárulónak nevezett polgármesterrel nincs együttműködés, és a város nem fog fejlődni, ha Márki-Zay marad a polgármester, mert egyetlen fillér támogatást sem kapnak a kormánytól. Ehhez képest Navracsics az elmúlt hetekben többször is a kormány támogatásáról biztosította Márki-Zayt. Az emberarcú fideszes címéért nagyjából 4 versenyzőt lehetett a rajtrácson megkülönböztetni. Hát ide tartozik nyilván Lázár János, ide tartozik Navracsics Tibor. Nyilvánvaló, hogy Pokorni Zoltán is ebben a számban indult. Aki éppen kiszáll, igen. Igen, Lázár, és Varga Mihály az, aki még ide lehet számítani, és mindenki más már az orbáni sértettség, karcsörtetés, szabadságharc, kurucos dac versenyszámában indul. Lázár János az emberarcú pszichopata, maradjunk annyiban. De nyugatos. Jó, hát igen. Hát igen, nem egy türkmén basi, érted, hanem mégiscsak. De Gyurcsány is nyugatos, tehát ez még olyan nem nagy, ez még nem egy nagy élmény. Igen, de a Gyurcsány nem volt mindig ilyen nyugatos. Láttuk keletiesnek is. Amikor még beengedte az orosz titkos szolgálatot. Az egy másik Putyin volt. Na mindegy, én számomra teljesen abszolút szórakoztató dolog ez a politika MB2-je, tehát ahol van Márki-Zay Péter, aki a kiesés ellen küzd, ugye, van Navracsics, aki ugye a középmezőnybe úgy megpróbál magát fixálni, meg van Lázár, aki meg az MB1-be való feljutásért küzd. Visszajutás. Igen, visszajutásért, igen, mert ő neki volt egy volt egy rosszabb. Jó, hát azért Navracsics is külföldön tanult egy ideig, tehát hogy itt ezek már olyan szereplők, akik alatt többször megbicsaklott a Ezek olyan szereplők, akik túl nagy autonómiát tanúsítottak az Orbán rendszerhez, mindhárman. Lázár is, Navracsics is, és bizony Pokorni is. Pokorni 2006-ban készült megpucsolni Orbán Viktort, amikor Orbán Viktornak éppen kihúzták az 5 találatos lottószelvényét Gyurcsány Ferencnek, meg az Összödi beszédnek, meg az nagy demonstrációknak, szemkilövetéseknek a képében, és akkor Pokorni hát elsüllyedt. Fontos emlékezni arra, hogy Pokorni Zoltán 2002-ben még a Fidesz elnöke volt. Nem akárki volt, a kormányzó párt elnöke volt. És onnan vált 12. kerületi polgármesterré. Ami még mindig nem annyira rossz. Nem annyira rossz. De minden esetre büntető században van. Tehát az ő neki a politikai előmenetele nem itt tartana, ha nem pucsol. Bárcsak engem büntetné így az élet, tudod, mint ahogy őket, meg ahogy Schmidt Máriát megbüntették, meg Navracsicsot, tudod, így kicseszik Brüsszelbe havi 5 millióért, igen, de az szörnyű lehet. Igen, ez. De barnább lenne a nyelvet hozzá. Hát világos. Bizonyára. Navracsics Tibor, amikor még EU-biztos volt, egyszer megkérdezte egy interjúban egy újságíró, hogy mi a véleménye Magyarországon zajló kormányzásról, és akkor Navracsics azt mondta, hogy ez neki nagyon súlyos fájdalma, hogy az első Orbán kormányzás idején volt egy szellem, egy szellemiség, egy attitűd, egy kulturális közeg. Ennek volt akkor a hívószava a polgár. Igen, amit ő megritkulni érez, és amit ő felszámolva lát, és ami hát mintegy utalt arra, hogy ez egy politikai termék volt, és akkor kérdezték, hogy miféle szellem ez, és mondta, hogy ez a polgári szellem. Mm. És ezután Navracsics Tibor megszűnt, EU biztos lenni. Visszahívták, és elmehetett a városába, és akkor ott levéltárazhatott, vagy visszamehetett az egyetemre, vagy csinálhatott, kezdhetett magával, amit akart, és hát bizony elvonási tünetei jelentkeztek. A hatalom gyűrűjének a vonzása mintegy visszahívta őt, és megtanulta, hogy hogyan kell az Orbán rendszerben működni. Az ő emberarcúságát is használni tudja az Orbán. Igen, az Orbán rendszer, ő lett a Brüsszel körüli minisztere. Igen, de gondolj Orbán bele, Viktornak. Gondolj bele, hogy mit kellett ezért tenni. Tehát azt mondták neki, rendben Tibi, visszajöhetsz, és most bizonyítanod kell, és megkapod a leghálátlanabb feladatot, amit rá tudunk sózni. Neked kell magyaráznod Brüsszelben azt az álmokfutást, amit itt művelünk. Tehát neked kell úgy csinálni, hogy ezt lefordítod európaira. Neked kell úgy csinálni, mintha te lennél mi. Igen, Brüsszelben úgy kell csinálnod, téged fognak pofozni. Nem, úgy kell csinálnod Brüsszelben, minthogyha az lenne a színjáték, amit mi itt csinálunk, és az lenne a valóság, amit te ott csinálsz. De valójában a köpéseket kell felfognia, meg az ütéseket. Hozd haza az uniós pénzeket. Hát, teljesen mindegy, hogyan hozott haza uniós pénzt. Tehát már azért valamennyit törlesztett a bűnéből. Pokorni Zoltán... Ja igen, és Lázár János. Most Lázár János a legkülönösebb eset ezek közül. Lázár János nem követett el a korona ellen, vagy a felség ellen semmit. Nem követett el felségárulást, nem énekelt ki a kánonból, nem tett dehonesztáló megjegyzéseket a Magyarországon zajló kormányzásra, nem akarta megpuccsolni Orbán Viktort úgy, mint ahogy Pokorni Zoltán vagy Schmidt Mária megpróbálta. Nem biztos, hogy nem akarta. Nem semmilyen jelét nem ismerjük ennek. Igen. És egyetlen bűne volt Lázár Jánosnak. Túl kompetens volt, túl alkalmas volt, túl jól adta elő magát, túl jó stand-upos volt, túl magabiztos volt az államminiszteri pozíciójában és vagy kancellária miniszteri pozíciójában, azokon a kormányinfókon túl lehengerlő volt. Túl exponálta magát. Hát túl alkalmas volt. Hogy megnézzük, hogy például vele szemben Rogán mennyire nem követi el ugyanezt a hibát, hogy kifelé mutatja, hogy valaki vagyok. Rogán abszolút most már egy ilyen rejtőzködő, láthatatlan emberré vált. Lázár exhibicionista, imádta a Rivalda fényt, imádta jelezni, hogy igen, én vagyok itt a valaki, aki mindezt elintézi. Lázár kompetenciát demonstrált, és Orbán Viktor ettől szorongani kezdett. Nehogy már az én kancellária miniszterem ennyire kompetens legyen, ez az én kompetenciámat, vagy kompetenciám élményét, illúzióját sérti. Hát és Lázár János... Az emberekben az, hogy van alternatívája Orbán Viktornak. És Lázár Jánost azért kellett elküldeni a teniszszövetség élére, hogy tanulja meg, hogy ennyire alkalmasnak ebben a rendszerben nem szabad lenni. Tehát nem látszódhatsz alkalmasabbnak, mint a miniszterelnök. És akkor Lázár János elkezdte visszanyalni magát. Először is adott egy interjút, aminek az lett a címe, hogy Orbán örök. Juhász Gyulának az Anna örök ciklusa idéződik ide, nem? Egy szerelmi vallomás. Borzalmas, de borzasztó. És amikor kiment Bécsbe, és ott azt magyarázta, hogy rettenetes közállapotok vannak, és élhetetlen Bécs. Tehát, tudod, és annyira amikor... érződött, hogy ez nem a Lázár Jánosból jön, hanem ez teljesítésből egyébként ennyire nyugatos. Tehát simán előadja ugyanazt a agymenést. Ha muszáj ahhoz, hogy visszaszerezzen valamit a megtépázott nimbuszából, és most újra miniszter lett. Visszahívta őt a teniszszövetség éléről. A teniszszövetség élén volt alkalma elgondolkodni azon, hogy mennyire lehet alkalmas egy miniszter. Tehát ilyen vasúti átkelő hely biztosítási miniszter körülbelül. Amihez épp elég elégedetlenség tartozik ahhoz, hogy a kompetenciájáról való meggyőződés az puhább legyen, mint Orbán Viktor esetében. Egyébként amit én Lázáringnak nevezek, ez, hogy kimész Bécsbe, amit abban az évben azt hiszem a világ legélhetőbb több fővárosának választottak. Igen. Meg azóta még egyébként ettől függetlenül nyilván vannak rettenetes 50 méterek, és nem kevesen, de hogy előadod ezt, hogy ez itt rettenetes, és itt már semmi nincsen, és holnapra összedől, ez nyilvánvalóan egy kérés, hogy figyelj, menj el oda, és tetesd magad egy kicsit hülyének, mert de most még az sem biztos, hogy kérés, tehát ilyenkor tudom azt elképzelni, hogy ez az, amikor az ember szorgalmas, így lesi a gazdájának. Hát ha magától ráérzett, akkor tényleg nagyon kompetens, igen. Tehát hogy igen, még ehhez is ért. És nem csak kompetens, de szorgalmas. izgalmas is. Tehát azt mondja, hogy lemegyek, megcsinálom. Tehát tényleg ezt a kutyába, négy kézláb, én megcsinálom, mert nekem ez munka, el kell végezni. De ezt például Orbán Viktor tudja produkálni? Tehát, hogyha Lázár Jánosnak a kompetencia körébe beletartozik az, hogy Bécsből hülyeségeket beszél és hülyét csinál magából, akkor a miniszterelnök például ezt tudja utánozni? Szerintem ezt folyamatosan csinálja. Hát amikor, nem tudom, amikor leesik március 15-én a hó, és akkor ott megy a mikrobuszával, és fölveszi az erdélyi stopposokat, meg tudod, folyamatosan. Annyira kell. Tényleg, tehát előadja ezeket folyamatosan, amikor Chuck Norris-szal vagy kivel autókázik, hogy ő Street Fighter. Tehát ő mindig játsza ezt a karaktert. Kisembert. Mindig. Engem, bevallom, hogy engem egy kicsikét nyomaszt az, ahogy Márki-Zay Péter ilyen önfeledten szelfizik a legkülönbözőbb fideszes politikusokkal, meg megafonosokkal, és nem veszi észre, hogy ezek egyrészt kiröhögik, másrészt lejáratják, szétégetik. És már lejáratták és egyszer, közben, és igen, saját magát is lejáratták. Igen, és közben, ilyen üdvözült arccal szelfizik velük, mert hát éppen kontentet gyárt. Mert tudod, nincs rossz hír, vagy nincs rossz reklám, csak reklám van, meg nem reklám. És ez a celebkedő viszketegség, amivel Márki-Zay Péter lépten nyomon el akarja kerülni mindenáron, hogy államférfinak nézzék. Ez a folyamatos szelfizés lépten nyomon mindazokkal, akiket amúgy el akar zavarni. Akikre azt mondja, hogy gazemberek. Meg akikre azt mondja, hogy pedofilok. Meg akikre azt mondja, hogy képmutatók, meg korruptak, meg szélhámosok. De közben meg mégiscsak mellettük elfoglal egy helyet, és jelzi, hogy ő fontos ember. Jelzi, hogy ő ennek az elitnek mégiscsak a tagja. De mondom, ez az MB2, tehát igazából Márki-Zay már kiesett az egyes ligából, tehát most nekünk olyan nagy dolgunk vele nincsen, mert nincs is arra esély. Én most nem látom a horizonton, hogy Márki-Zay újra fel tudna emelkedni oda, hogy egyáltalán komolyan vehető politikai tényező legyen. De miért érezne szorongást Márki-Zay Péter, ha lemaradna egy szelfiről egy miniszterrel? Vagy egy megafonossal? Miért érezne szorongást, ha azt érezné, vagy azt látná, hogy itt most egy fontos ember mellett elszalasztott egy szelfit? Szerintem ő érzi, hogy itt az alfa és omega ez az erőtér. Tehát itt mindent ez az erőtér diktál, és hogyha ezzel jobban vagy, az még mindig jobb, mint rosszban. De ne csak ezt tedd azért észre ment az úthenger benne, hanem azt is, amit az imént mondtatok, hogy a Lázár arra szerette volna a kampányát építeni, hogy a Márki-Zayjal a Fidesz nem áll szóba, és ezek a szelfik, akkor is, ha magamutogatásnak tűnik, ezt alássák, ezt a mondani valót gyakorlatilag. Igen. És itt egyébként simán lehet, és hogyha legközelebb lejáratják a Márki-Zayt, akkor meg az lesz a kérdés, hogy igen, és akkor miért dörgölőztetek és fotózkodtatok vele itt, együtt? Itt én még mindig el tudom képzelni, hogy még az egész mögött még mindig Orbán Viktor keze van ugyanúgy, aki még mindig Lázárt leckészteti. Éppen akár azzal is, hogy azt mondja Navracsicsnak, hogy pajtizzál a Márki-Zayval. Mert, vagy hogy is kell az Zaja. Ő? Zayi, mert a Zayi nem Zay, Zayival. Mindegy. Szóval, hogy barátkozzál vele, menj le, és csináld, hogy még a Lázár egy kicsit jobban teperjen, mert ez még mindig kevés, amit előad. Mert egyébként nincsen olyan, tehát nem, Navracsics se lehet autonóm, olyan nincsen, hogy ő azok után, hogy egyszer már parkolópályára tették, most ő így kitalálja, hogy elmegy, és akkor Hódmezővásárhelyen ő többet szerepel Márki-Zayjal, mint Lázárral, ezt nem magától találja ki. Az ellenzékiséghez kéne, hogy tartozzon egy bizonyos fokú méltóság. Nem bratizni, meg nem közös kontentet gyártani azokkal, akikre a politikai értelemben a késedet fened, akikkel szemben a saját halálos nagy igazságérzetedet és felháborodásodat és nemzetmentésedet demonstrálod lépten nyomon. De akkor meg hogy várod el a felkérdezhetőséget, hogyha nincs egy... Értem, hogy nem bratízni kell, de nem is azt csinálni, hogy nem állok vele szóval, nem tartózkodom vele egy Rendezzen egy nyilvános vitát, és azon a nyilvános vitán ő ütköztetheti a saját kritikai narratíváját a kormányzatnak, a saját szabadságharcos, kurucos narratívájával. És akkor abból gyárthat egy politikai élményt. De ne a szelfizésben fejeződjön ez ki. ne a közös világos, viháncolásban fejeződjön ezt. Világos, de közben a politika az nem csak az, amit mi elvárunk, hogy vitassuk meg a közügyeit érthető és kompetens módon. Tehát ezt gondolod te politikának, de a politikának része a wrestling, a pankráció, a szelfizés, érted? Tehát a szappanopera, tehát az is része sajnos, mert nagyon sok millió ember meg erre mozdul, ezekre, az ilyen hírekre, meg az ilyen mozdulatokra, meg a Facebook lájkok, meg a nem tudom mit, tehát hogy oda meg ezekkel meg száraz szöveget feltöltene arról, hogy a nem tudom, hogy milyen villamosnak a nyomvonaláról egyeztettem, senkit se érdekelne, de tudod, amikor az van, hogy egy ilyen átélhető, megélhető, kalandos valamilyen képregényt látsz, azt az egyszerű ember is befogadja. De mi kell ahhoz, hogy a hóhéraiddal, vagy a hóhérsegédekkel, azokkal a pribékekkel, akiket a te kivégzésedre küldtek, azokkal szelfizzél? Hát simán lehet, hogy a színfalak mögött mindenki tudja, hogy ezeket nem küldték a kivégzésére, csak arra, hogy így tudja, hogy hol a helye, de hogy alapvetően neki ebben a szappanoperában osztottak szerepet, ő ezért fizetést is kap, és igazából ezt el lehet játszani. De hogy az sem érzi, hogy ezek a megafonosok, ezek három kategóriával vannak lejjebb, mint ő. Hogy amikor ezek vele szelfiznek, akkor egyrészt ugye az egy hatalmas élmény, hogy itt van ez a fogyatékos, aki azt se veszi észre, hogy éppen kibelezzük, és vigyorogva szelfizik mellettünk. Másrészt legitimálja őket. Másrészt meg három ligával vannak alatta. Ő Magyarország miniszterelnök jelöltje volt. És ezek meg semmire kellő ócska pribékek, és velük szelfizik, nem veszi észre, hogy ő, mert hogyha, még komolyan azt mondom, hogyha Lázár Jánossal, meg Navracsics Tiborral, meg ilyen figurákkal szelfizik, azt mondom, hogy legalábbis nagyjából a maga ligájában reprezentálja magát. De ezekkel a megafonosokkal? Ez sem érzi Márki-Zay Péter? Amikor Deák Dániellel kergetőzik az interneten, Deák Dániel üzen neki, akkor ő visszaüzen, akkor Deák Dániel röhög ezen, kigúnyolja, akkor ő megint visszaüzen. Nem érzi, hogy ez lealacsonyító? Ő neki egy ország vezetéséért kéne most bejelentkeznie. Nem Deák Dániellel. Erről már letett, nem? Tehát én hiszem, mert nincs az asztalon. Igen, csak ez a kampány idején zajlott. Hát jó, hát akkor meg az van, hogy minden nyilvánosság nyilvánosság. Tehát neki minden abban mérhető, hány ember ismeri meg a nevem, hány emberhez jutok el. Figyelj, lehet, hogy ő találta ki, lehet, hogy a tanácsadói, tudod, de valószínűleg ez így működik. Én azt gondolom, hogy a Márki-Zay kampány akkor is jobban ment volna, hogyha Márki-Zay a előválasztás megnyerése után elvonul, nem nyilatkozik semmit sehol, befogja a száját, eltűnik, és hagyja, hogy a nimbusza ott lebegjen a politika fölött, és esküszöm, több szavazatot kapott volna, esküszöm, hogy megőrizte volna a méltóságát, meg az alkalmasságát. De ő gyakorlatilag legyalulta magát, mire eljött a választás, gyakorlatilag köznevetség tárgyává tette, igen, a saját jelöltségét. Igen, de közben nézd meg, hogy erre Gyurcsány is képes időnként, meg mondjuk Trump is képes rá, meg Boris Johnson, tehát olyan emberek, akikre azt gondolod te, hogy köznevetség tárgyává teszik magukat, ezek képesek választásokat nyerni még hozzá a világ legnagyobb és legrégebbi demokráciáiban. Tehát lehet, hogy ő úgy gondolta, hogy ez a karakter, hogy ami a szívemen az a számon, hogy bemondok ilyen megosztó hülyeségeket, aztán majd beszélnek róla, majd mindenki hápog, de én akkor már tovább lépek és mondom a következő hülyeséget. Simán azt gondolhatták, hogy ez ma egy működő politikai termék. Itt úgy látszik, hogy a magyar politikai élet az egy egyel konzervatívabb, és nem jött be. Nem elég konzisztensnek, meg intaktnak lenni, meg őszintének lenni, meg meggyőződésesnek lenni, meg ábrándos tekintettel hinni valamiben. Mert a Márki-Zay Péter ezeket teljesíti, semmi kétség. És ebben a vonatkozásban különb is a fideszeseknél. Azok nem hisznek semmiben. Ez nem elég. Valakiben hisznek, de az, hogy ez mit jelent, azt Orbán Viktor napról napra írja meg, és az, még ők se tudják ma, hogy holnap mit fog jelenteni az, hogy ők hisznek Orbán Viktorban. Ennek megfelelően ez nem egy eszme, az egy érdek. Na most a helyzet az, hogy egyik napról a másikra a Márki-Zay Péter ebben a történetben gyakorlatilag leleplezte a saját inkompetenciáját. És lehetséges, hogy erkölcsileg megáll, és ezért is voltam úgy vele, hogy ki kell mellette állni, mert tényleg különbözeknél, de őszintén, ki az, aki a kezébe merné adni az országot? Ez alapján, ahogy szerepel. Az alapján, ahogyan ebben a kampányban előadta magát. Hogy valójában egy nagyon-nagyon-nagyon őszinte, nagyon-nagyon-nagyon hiteles, de nagyon-nagyon-nagyon inkompetens figurát láttunk. És nem elég... Vagy hát csapatmunkára és delegálásra, mint vezető alkalmatlan. Vezetőként is alkalmatlan, meg nem nagyon érzi azt, hogy mit jelent miniszterelnök jelöltnek lenni. Igen, de közben én már néha azt gondolom, hogy Magyarország még azzal is jobban járna, ha beengednél 190 beelesdézett csimpánzt a parlamentbe, hogy random ugráljanak a szavazógombokon. Még azzal is jobban járna... Az nem, én csimpánzokról beszélünk. Igen, mindegy. Ja, az emberi válik, ha beelesdézik, mondjuk. Na mindegy, szóval, hogy érted, tehát random skizofréneket beengednél, hogy össze-vissza nyomkodják a gombokat, akkor kevesebb kárt okoznának, mint amit jelenleg ez a nagyon megfontolta működő. Lehet, hogy Putyin kevésbé tudná használni őket. Igen, tehát tulajdonképpen Márki-Zay nem biztos, hogy annyira baj, hogy inkompetens. Tehát simán lehet, hogy ez ennek az országnak jót tett volna. Egy kérdés, hadd tegyek föl itt. Jó, magyarok ezt nem merték kipróbálni, tudod. Nem merték bevállni. 8-900 000 forintot költött a Promenád 24 a Facebookon ennek a buzizó polgármester és az európai fideszes meleg készfogásai című cikknek a népszerűsítésére. Segítsetek már, hogy ki a buzizó polgármester ebben? Hát elvileg a Márki-Zay Péter. Csak azért kérdezem, mert a Lázár János, akihez köthető ez az orgánum, és egyébként ugyanott volt polgármester, ha minden igaz, 2023. szeptemberben azt nyilatkozta, hogy két férfira nem szabad rábízni egy csecsemőt. Egyébként joggal nyugodtan gondolja így, de ez azért egy buzizásnak ettől még beillik. És 2024 februárban, és erről még fogunk beszélni, azt mondta, hogy meg kell vitatni, hogy homoszexuális ember vezethet-e gyermekvédelmi intézményt, mintha egyébként ezzel ha ezt a kaput betömjük, akkor minden problémát betörtünk. Melyik a buzizó polgármester ahhoz, ezek után? Hogy valamilyen munkát jól el tudsz-e végezni. Mindkettő buzizó, de csak az egyikük polgármester. Oké, okay. Másikuk volt. Tehát nem magáról beszélt.